میخوام بگذرم ولی این پولا طاقت وزم رو ندارن، میریزن میخوان ارسم رو درارن. از اون وقتی که یادم میاد دنیا به کامم نبوده هیچ وقت، خنجر خوردم چون که پشتم نبوده هیچ کس، هرچی ازم زدم پیدا نشد چون نبوده سرنه. واسه همین همیشه مایات تلخ هست، مغزم یدم توی حالتهای خنس هست، دنیا رو دیدم که پوره تر بس هست، همیشم کنارم یه واجه ترس هست، تلخ هست میخورمش کنارشم از هست، بی ترسم زندگی بگذره هیچ وقت نرسم به مقصد. رشاد تیر میخوام بره توی مغزم، من از این همه دل هر خستم، من از این همه دل نفهمیدم کسیف منم که آدم های دارم، دور شدم از اینا یا حرف های خودم، پرواز خوری یا که قدم های بالم، وقتی زمینی بودی گفتن سرتو بالا بگیرون بالای کریم، ما هم بالا رو دیدیم یا هوایی شدیم، ما بعد خوردیم زمین، دیدیم کسی ما رو نهیده، داستان زندگیم همیشه هم همینه، همینم میبونه هنو کلم باد داره، چرخهای زندگی میلنگ که بد جوری تاب داره، هرچند دنیا که برا ما حساب داره، دهن ما صاف شده هم سر داستانه، ولی هر رو من دارم میجنگم میخندم میخندم میجنگم، انقدرم بیجنبم میمونم تا تشتنه لش با بشه، ولی تشمونو بیاد.